السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1137 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوضو رات کو سوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کر رات گزارتا ہے جب بھی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ اسے دعا دیتا ہے اور کیا دعا دیتا ہے یہ دعا دیتا ہے یا اللہ اپنے اس بندہ کی مغفرت فرما دیجئے اس لیے کہ یہ باوضو سویا ہے یہ حدیث ابن حبان میں ہے اور دوسری حدیث ابو داؤد میں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی رات کو باوضو ذکر کرتے ہوئے رات کی دعائیں پڑھتے ہوئے سوتا ہے پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں یہ حدیث ابو داؤد میں ہے سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے تیسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابی نے کہا تھا کہ حضرت تنگی ہے گھر میں کیا کروں آپ نے فرمایا باوضو آ کر اللہ تیرے روزی میں برکت دے گا باوضو رہنے والے سے شیطان بھی ڈرتا ہے ہاں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شیطان سے کہا شیطان تیرے کتنے دشمن ہیں یہ کہا 15 یہ 15 میں نے بکھرے موتی میں لکھ دی ہے وہاں دیکھ لینا آپ نے فرمایا کون کون ذرا گنا اس نے کہا سب سے پہلے تو آپ میرے دشمن ہیں اور دوسرا وہ دشمن ہے میرا جو ہمیشہ باب حضور ہے وہ ہمیشہ وہ میرا دشمن ہے اس لیے بھائی باب حضور رہنے کی کوشش کرو آدمی باب حضور رہے خدا نہ خواتہ کبھی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو باب حضور چلا جاتا ہے اللہ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں باب حضور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین دیکھیں میں نے اتنا پڑھا اللہ میرے ساتھ ہو گیا اور اللہ مجھے یاد کر رہا ہے قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ حدیث یہ دعا تو ساری مخلوق میرے لیے دعا کر رہی ہے صحیح صحیح حدیثوں میں یہ باتیں موجود ہیں اس لیے اپنے دین میں ترقی کیجئے اور استحضار کے ساتھ ان سبقوں کو سنیے اور سنوائیے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین